У аўтабіяграфіі 1919 году, дасланай Карскаму, Купала піша: «У душы маёй быў вечна нейкі пякельны разлад». Рэфлексіі і ўзрушэнні Янкі Купалы, паэта рэфлексіяў і ўзрушэнняў, запісанага савецкую ўладу ў акыны, у песняры новага сацыялістычнага будаўніцтва, закладзеныя ў ім з нараджэння. Яны абумовілі падвойнасць ягонага жыцця, знешняга і ўнутранага, прывіднага і сапраўднага. Ён заўсёды быў не тым, за каго яго прымалі. Дакладней, яго самога і іншых змушалі прымаць Купалу не за таго, кім ён быў. А быў ён не толькі Янкам Купалам, але яшчэ і Іванам Луцэвічам, жыццё якога было таямніцай, і мала хто хоць нешта з той таямніцы ведаў, да і мала хто цікавіўся. Хіба што органы, якія прынята называць кампетэнтнымі. Сур'ёзная ўвага з боку гэтых органаў да Луцэвіча Купалы выявілася напрыканцы 1925 году, калі Купала, які толькі што стаў народным паэтам, разам з Цішкам Гартным і Міхасём Чаротам быў пасланы за мяжу. Вось што паведамляла пра гэта газета «Савецкая Беларусь» 18 червня 1925 году. Дзеля азнаямлення Заходняй Европы з беларускай культурай Савет народных камісараў пастанавіў камандзіраваць за граніцу ў Нямецчыну і на парыжскую мастацкую выстаўку членаў Інбелкульта, беларускіх паэтаў, таварышаў Гартнага Жылыновіча, Янку Купалу і Чарота Кудзельку. На паездку названых пісьменнікаў Савет народных камісараў адпусціў з запаснога фонду 900 рублёў. Выехалі яны за мяжу ў канцы верасня і не разам. Першым, дзеля азнаямлення з нямецкімі літаратурнымі коламі, як пра тое паведамлялася ў друку, паехаў Цішка Гартны, а ўжо следам Купала з Чаротам. Не разам яны і вярталіся. Дзівосамі парыжскай мастацкай выстаўкі ніхто з іх не дзівіўся, бо арганізатары паездкі мелі на ўвазе зусім іншае. Цішка Гартны, да якога пад выглядам дыпламата далучыўся супрацоўнік кампетэнтных органаў Александр Ульянаў, апынуўся ў Берліне, дзе праходзіла ў той час канферэнцыя беларускай эміграцыі, а Купала з Чаротам у Празе. Пра тое, для чаго яны былі туды накіраваныя, мы даведваемся з паказанняў таго ж Ульянава, пазней тымі ж кампетэнтнымі органамі, з якімі ён супрацоўнічаў, арыштаванага. Когда меня послали на работу в Польшу, официально я считался представителем БССР при представительстве СССР в Варшаве. Основной момент был раскол. За границей имелся целый ряд белорусских эмигрантских групп. Эти группы противопоставляли себя советскому правительству, везде выставляя себя как представителей народа. Наша задача была обезглавить, обезвредить эти группы. Надо было связаться с этими группами, поставить перед ними вопрос, что если они явятся, вернутся сюда и будут честно работать, здесь им будет дана амнистия. Это было проделано. Так, это было проделано. Уговораные, подманутые солодками пацанками, вернулись из-за мяжи на родзіму и в хуткім часе потрапили за краты многие лидеры белорусского эміграцыйнага руху, у тым ліку прэм'ер-міністр Беларускай Народнай Рэспублікі ў эміграцыі Александр Цвікевіч. Па справаздачы Ульянава тым самым быў зліквідаваны, а на самой справе небо існуе ж і сёння, эміграцыйны ўрад, Рада БНР, і Ульянаў сведкамі ліквідацыі называе Міхася Чарота і Цішку Гартнага, якія прыехалі за граніцу как пісацелі, і ў мяне с ними был обед, когда было ліквідировано правительство. Гэтае ліквідзіраванае правіцельства, калі не цалкам, дык напалову складалася з сяброў Купалы. Калі не сяброў, дык знаёмых. Людзей, з якімі ён рукаўся, абдымаўся, выпіваў. Вось у што ўблыталі Купалу. На канферэнцыі ў Берліне ён не быў, сустракаўся з эмігрантамі ў Празе, дзе выступіў разам з Чаротам на літаратурнай вечарыне. На сустрэчу з ім, як паведамляў з Прагі ў Менсаюз студэнтаў, савецкая маладзёвая арганізацыя, прыйшла амаль уся эміграцыя ўсіх палітычных напрамкаў. Пасля гэтага вечару эмігранты пачувалі сябе, як будто іх выкупалі ў лядовай ванне Савецкае студэнцтва, будучы маральна падтрыманае песнярамі, з захапленнем пайшло яшчэ далей па раней намечаному ім шляху. З той жа місіяй, па задуме арганізатараў замежнай камандзіроўкі беларускіх паэтаў, Купала павінен быў пабываць яшчэ і ў Вільні, аднак польскія ўлады не дазволілі яму там спыніцца, далі толькі транзітную візу. Нейкі інструктаж перад выездам за мяжу Купала безумоўна меў, не турыстам жа ехаў, але наўрад ці кампетэнтныя органы ставілі перад ім тыя ж задачы, якія ставіліся перад Ульянавым ці Гартным. Дастаткова было паказаць на ягоным прыкладзе, як хораша быць паэтам у савецкай Беларусі. І Купала не змог адмовіцца ад такога паказу. За званне народнага паэта за ўсе прывілеі трэба было плаціць. Інакш яно не бывае. Аднак не ўсе спадзяванні, якія ўскладваліся на яго кампетэнтнымі органамі, Купала апраўдаў. Скажам, няма ніводнага сведчання, каб ён персанальна ўгаворваў некага з лідараў міграцыі вярнуцца ў Беларусь. Як гэта рабіла, да прыкладу, яго накаханая паўлінка, завербаваная органамі Паўліна Мядзёлка, якой лідар беларускіх эсэраў Томаш Грыб, так і не ўгавораны ёю на вяртанне, адказваў у лісце з Прагі ў траўні 1926 году. Палуша, ты пішаш, каб я зараз жа прыязджаў у Менск? Пішаш, служба будзе? Але якая служба? Каму? Служыць свайму народу я магу і тут. Праўда, я гэтага не скрываю. Тут цяжка жыць. Цярплю сухоўрыцу. Я знаходжу лепшым для сябе памерці тут галоднай смерцю, але ратаваць сваю чалавечую годнасць, чым быць у Менску самазадаволенай свіннёй. Мяне дзівіць, што ты мне прапануеш гэткую ганьбу. Насамрэч, не можа не дзівіць, бо хто Томашу Грыбу такое прапануе? Ягоная нядаўняя жонка. Пра Купалу, з якім зусім нядаўна сустракаўся Томаш Грыб у Празе, у лісце ані слова, але ж намёкі, намёкі. І не цяжка ўявіць, што думалі пра Купалу, слухаючы яго на літаратурнай вечарыне, выкопанай у лядовай ванне эмігранты. Вярнуўшыся з замежжа, Купала вясной 1926 году становіцца сябрам беларускага таварыства культурных сувязяў з-за граніцы. Гэта працяг знешняга жыцця. А летам піша ў акопах, гэта ўжо жыццё ўнутранае, нізкую вершаў скразнога болю і скразной віны. Бязлітаснае пытанне новых пакаленняў задае ён у вершы і прыйдзе усім сваім сучаснікам і найперш самому сабе, ці аб свой гонар дбай надбалі і дабравольна, без прынук, самі сабой не гандлявалі, не неслі ў петлі думы рук. А ў вершы за ўсё робіць адчайную спробу апраўдацца. Я адплаціў народу, чым моц мая магла, зваў з путаў на свабоду, зваў з цемры да святла, змагаўшыся з напасцей за шчасце для людзей, не раз пісаў у няшчасці крывёй сваіх грудзей, уносіў гэтым долю сваю для ўсіх дабра. А болей? Што ж там болей? Жадаць ад песняра. Але жадалі, патрабавалі болей. Пад восень 1927 году Купала зноў выпраўляецца ў Чэхаславакію, дзе разам з Гартным і Шаротам, да якіх гэтым разам далучаны Міхась Зарэцкі, ён зноў цёпла сустрэты навуковай і літаратурнай грамадскасцю ў Празе. А па дарозе назад палякі, які восенню 1925 году, не даюць яму візы, каб ён наведаў Вільню. У другі раз згадзіцца праехаць тым жа шляхам, наступіць, як кажуць, на тыя ж граблі мог толькі надламаны чалавек. Пра стан надлому, з якога ад 1926 году і паскон жыцця Купала так і не выкараскаўся, можна меркаваць па паказаннях Паўліны Мядзёлкі, якія дала яна кампетэнтным органам 21 ліпеня 1930 году. годам. Купала еще переживал славу 20-летнего юбилея, звание народного поэта, был доволен собой и всеми, много пил. По своей натуре он человек замкнутый. Если чем недоволен, если душа болит, он настолько замыкается в себе, что целыми неделями ни слова одного не проронит, даже с женой. В прежние годы, помню, после такого гробового молчания всегда рождалось какое-нибудь сильное стихотворение. Так все и знали. Смолк Купала, будет новое произведение. Ну, теперь такое молчание бывает длительнее, но бесплоднее. Теперь такое молчание кончается запоем, желанием покончить с собой, застрелиться. Я понимала, его мучает его бесплодность последних лет, что он не может ничего нового создать. Так, надламаны Купала замаўкае. У 1930 годзе ён выдае зборнік сваіх дарэвалюцыйных паэмаў са шматзначнай назвай «За што?» і 15 лістапада 1930 году пад вечар у суботу яго выклікаюць на першы допыт у ДПУ. Чаму ў суботу? Да панядзелка не маглі пачакаць. Не маглі. Таму што якраз у той суботні дзень быў надрукаваны ў газеце «Праўда» артыкул Максіма Горкага «Если враг не здаецца, его уничтожают», у якім буравеснік рэвалюцыі прамаўляў, здаецца, вуснамі самога таварыша Сталіна: «Внутри страны против нас хитрейшие враги. Против нас все, что отжило свои сроки, отведенное ему историей, и это дает нам право считать себя все еще в состоянии гражданской войны. Отсюда следует естественный вывод: если враг не сдается, его истребляют». Усе разумели, что не Горки, разомлелый под паўднёвым сонцем на острове Капры, гэта написал, и реагаваць трэба было не марудзячы, бо ў таких справах не бывае рана, а бывае толькі позна. Тым больш у той спешнай справе, пра якую менш чым праз два месяцы, 7 студзеня 1931 году, ўжо дакладваецца ў сакрэтнай запісцы сакратара ЦК КПБ Беларусі Гея ў палітбюро ЦК ВК КПБ. Следствие по делу Союза о вызволении Беларуси подходит к концу. Согласно постановлению ПБЦК ВКП от 15.10.30, должен быть разрешен вопрос о дальнейшем направлении дела. Мы высказываемся за то, чтобы не создавать процесса, направив это дело по линии ОГПУ. На допыте у Купалы одразу ж пытаются про то, чем занимались, приходишь до его гостей, уже выкрытые вороги народу. И Купала отказывая: гуляли у карты, у шахматы, пили, закусывали. До того ж, як многие ведают, я сам люблю выпить. Однако дурня сгулять ему не дали. Гульня была серьезная. Настолько серьезная, что Купала не вытрымливая, и у раницы 20 листопада узразая себе живот. Хтось-ти стверджая, что паляўнічым ножом, хтось-ти, что стезороком, небыто такое вымирается даўжынёй ножа. А лишь вымирали и расценивали спробу самозабойства як неудалый фарс, придуманный Купалом только для того, каб театральной, так бы мовить, крывёй подписаться под небыто процмиротным листом до старшини ЦВК СССР и БССР товарища Червякова. Я еще раз перед смертью заявляю, что я у ніякай контрреволюцыйнай арганізацыі не быў і не збіраўся быць. Ніколі не быў контрреволюцыянерам і да контррэвалюцыі не імкнуўся. Быў толькі паэтам, які думаў аб шчасці Беларусі. Я ўміраю за савецкую Беларусь, а не за якую іншую. Шчыра дзякуй за ўсё тое добрае, што для мяне зрабілі партыя і савецкая ўлада. Уміраю, прымаючы тое, што лепей смерць фізічная, чымся незаслужаная смерць палітычная. Відаць, такая доля паэтаў. Хоць Купала і шчыра дзякуе таварышу Чарвякову за ўсё добрае, няма ў гэтым лісце ніякай шчырасці, што відавочна было для ўсіх кампетэнтных органаў. Вось што пісаў наконт гэтага сакратар ЦК КПБ Беларусі гей сакратару ЦК ВКПБ Постышаў. Считаю необходимым сообщить вам, что вчера, 20 ноября утром, покушался на самоубийство Янка Купал, народный поэт Беларуси. Покушение было несерьезным. Купала ударил себя перочинным ножом в правый бок. Жизнь его вне опасности. И если не будет сепсиса или других осложнений, то дней через 5 он будет здоров. Янка Купала входил в руководящий центр Союза освобождения Беларуси, как о том свидетельствуют показания Лёсика, Некрашевича и других. Янка Купала являлся идейным центром нацдемовской контрреволюции, что нашло отражение в его творчестве. Наряду с произведениями вполне советскими, у него имеются стихотворения и кулацкого, и прямо контрреволюционного содержания. Приглашенный для переговоров в ГПУ, Янка Купала упорно отрицал свою принадлежность к какой бы то ни было контрреволюционной организации и не обнаружил ни малейшего желания пойти навстречу нам, в смысле хотя бы осуждения контрреволюционной деятельности своих друзей, участников и руководителей СВБ. Незадолго до 20 ноября он начал обнаруживать признаки некоторого колебания, что, впрочем, не нашло отражения в его предсмертном, если так можно выразиться, письме. Письмо это адресовано на имя товарища Червякова. Оно содержит утверждение, что он не состоял в контрреволюционной организации. Затем Купала пытается оправдать свое стихотворение, восхваляющее Пилсудского, и просит позаботиться об его семье. Все это происшествие рассматривается нами как протест против нашей политики борьбы с национал-демократизмом. Мы решили не требовать от Янки Купалы признания участия в Союзе вызволения Белоруссии и сосредоточить свои силы на требовании выступить с открытым осуждением контрреволюционной деятельности группы белорусских интеллигентов, арестованных по делу СВБ. Думаю, что нам это удастся. І спробу самазабойства і ліст да Чарвякова сакратар ЦК расцэньвае не інакш, як протэст проціў нашай палітыкі барьбы з нацыянал-дэмакратызмам. Таму, сасредаточыв сілы, ад Купалы дабіваюцца публічнага пакаяння. Ліста, надрукаванага ў газеце «Звязда» 14 снежня 1930 году. У гэтым лісце Купала грэшны ўжо не ў тым, што ў карты ды шахматы гуляў, што выпіваў і закусваў. Ён шчыра прызнаецца ў контррэвалюцыйнай дзейнасці, ў сваёй ідэйна натхняючай ролі ў беларускім нацыянальна-дэмакратычным руху. З удзячнасцю прызнае. Камуністычная партыя і савецкая ўлада даравалі мне гэтыя грубыя нацыянал-дэмакратычныя памылкі ў маёй творчасці і за мае ранейшыя заслугі перад беларускім працоўным людам надалі мне высокую годнасць народнага паэта. І ў апошнія гады я ўсімі сіламі намагаўся далучыцца сваёй творчасцю да вялікага сацыялістычнага будаўніцтва, якое так магутна разгортваецца ў нашай краіне. Але ўсё ж такі ў гэтым напрамку я зрабіў вельмі мала, не зважаючы на тыя магчымасці, якія мне давала партыя і савецкая ўлада. Сталін, друг наш, друг народаў, друг людзей, свабоды, колькі радасці прыносіць шчасця ў нашы годы. Яго мудрыя законы сонцам ясна ўзыдуць для вякоў, для пакаленняў, што ідуць, што прыйдуць. Канстытуцыі век помнай слова залатое напісаў нам добрым сэрцам, дбалай рукою. Звіні звонка мая песня, ляці вышай далей, беларускую дзяржаву збудаваў нам Сталін. Балюча і цяжка ўсведамляць мне сёння, што, утапаючы ў пратухлым балоце акружаючых мяне контррэвалюцыйных і нацыянал-дэмакратычных дзеячоў, я так слепа, так упарта на працягу раду год ідэалагічнымі памылкамі ў сваёй творчасці, папулярнасцю і аўтарытэтам як народны паэта, не дапамагаў сваёй адданасцю і захапленнем ажыццяўленню заветных летуценняў чалавецтва, ажыццяўленню сацыялізму. Але гэты чад, як сон кашмарны, мінуў. Сёння, пранікнуты яснай свядомасцю, я рашуча і раз назаўсёды парываю з беларускім нацыянал-дэмакратызмам. Няхай жыве культура, змест і форма якой выпісаны на ленінскім сцягу найвялікшым сучасным правадыром пралетарыяту таварышам Сталіным. Няхай жыве камуністычны інтэрнацыянал. Няхай жыве беларуская, савецкая, сацыялістычная рэспубліка. Няхай жыве СССР. Ідзе па белым свеце слава, шуміць разбуджаны прастор, і над савецкаю дзяржавай святлей яснее чырвань зор, каб больш расла яшчэ наша слава. Ідзе жыццё чароўнай казкай, душу абвіў цудоўны чар, на свет глядзяць з вясёлай ласкай дзяўчына, хлопец, малы стар, бо стала явай праўдай казка. Іграй, музыка, гулка, громка, дзяўчына, песня нам спявай, не пойдзеш жабраваць з катомкай, як некалі наш родны край.